jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 17 maja, jest 15. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Konsultacje społeczne w sprawie programu 800+ zapowiada na czerwiec premier Mateusz Morawiecki. O Ukrainie na szczycie Rady Europy w Reykjaviku prezydent Polski zaapelował o ukaranie sprawców zbrodni wojennych. Do Gdyni z pierwszego w tym roku rejsu szkoleniowego wrócił Dar Młodzieży. W czerwcu rząd chce rozpocząć konsultacje społeczne w sprawie programu 800+. Premier Mateusz Morawiecki poinformował po posiedzeniu rządu, że harmonogram prac nad projektem ustawy jest już prawie gotowy. Mamy ten harmonogram praktycznie ułożony. Wiemy, kiedy rozpocząć konsultacje na temat programu 500+, który będzie programem 800+, czyli takiego zwiększenia wypłat w naszym sztandarowym programie, który z nawiązką, podkreślam to z nawiązką, pokrywa inflację za całe 8 lat, a program obowiązuje 7 lat. Wzrost o 300 zł świadczenia wypłacanego na każde dziecko zapowiedział w weekend prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o ukaranie sprawców wszystkich zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie. Mówił o tym w trakcie szczytu Rady Europy w Reykjaviku. Wojna na Ukrainie jest głównym tematem spotkania przywódców 46 krajów kontynentu. Z Reykjaviku Wojciech Cegielski. Andrzej Duda mówił w przemówieniu, że wsparcie Zachodu dla Ukrainy jest niezbędnym warunkiem, by wojna się skończyła. Podkreślał, że Europa musi pomóc wrócić do domu tysiącom ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję. Andrzej Duda zaapelował o osądzenie winnych wszystkich zbrodni. Zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne muszą być dokładnie rozliczone, aż wszyscy ich autorzy znajdą się przed wymiarem sprawiedliwości, a każda ofiara otrzyma sprawiedliwe zadośćuczynienie za swoje cierpienie. Polski prezydent zaapelował też o wsparcie przywódców ruchów demokratycznych na Białorusi, co miałoby doprowadzić do uwolnienia więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczubuta i Alesia Białackiego. Z Reykjaviku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Główną decyzją szczytu Rady Europy w Reykjaviku jest utworzenie rejestru rosyjskich szkód na Ukrainie. Ma on pomóc w odbudowie kraju, ale także w ściganiu autorów zbrodni wojennych. Rosja sprowadza do Bachmutu specjalne jednostki zdolne do stawienia oporu. Ukraińscy żołnierze mówią, że nie wolno lekceważyć wroga. Rzeczywiście Wagnerowcy odnieśli częściowy sukces w Bachmucie. Każdego dnia stopniowo zajmują ulicę po ulicy. Jest to bardzo trudne dla naszych chłopaków. To lokalna kontrofensywa, która została przeprowadzona 5-6 dni temu, zaszła wystarczająco daleko. Rosjanie zaczęli przenosić do Bachmutu zawodowe jednostki. Z drugiej strony Ukraińcy ogłaszają niewielkie sukcesy swojej armii pod miastem. 15 lat więzienia grozi 25 członkom krakowskiej grupy pseudokibiców, którzy zostali zatrzymani przez służby. 18 osób ujęto na terenie województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, a pozostałe 7 doprowadzono z aresztów lub zakładów karnych. Wśród zatrzymanych są liderzy gangu, mówi Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. To głównie pseudokibice klubów piłkarskich, którzy w ramach grup przestępczych popełniali przestępstwa narkotykowe na terenie południowej Polski. Usłyszeli oni zarzuty dotyczące kierowania grupą przestępczą, udziału w grupie przestępczej oraz obrocie znaczną ilością narkotyków. Inne zarzuty dotyczą rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, a także pobić z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. Przy zatrzymanych znaleziono miecz samurajski, maczetę, inne niebezpieczne narzędzia oraz środki odurzające. Dar Młodzieży przed południem wrócił z pierwszego w tym roku rejsu szkoleniowego. W trakcie prawie dwumiesięcznej podróży flagowy polski żaglowiec odwiedził m.in. Hiszpanię, Szwecję i Belgię. Na jego pokładzie praktyki odbywało 118 studentów, uczniów szkół z Gdyni, Gdańska, Świnoujścia oraz Kędzierzyna-Koźla. Na molo południowym wpływający żaglowiec witały rodziny załogi. Chłopacy, nasi, obydwoje. Wypatrzyłyście ich? Tak, jeden stoi tam, a drugi jest pewnie gdzieś u góry, bo wchodził na reję. Nie miałam dużego kontaktu z moją córką. Tak się umówiłyśmy, że to miał być czas dla niej. Ona miała tam na morzu po prostu przeżyć przygodę. Ja się starałam nie stresować i nie martwić. Myślę, że wszyscy będą dobrze z nich wspominać tutaj pracę i na statku i to, co się im udało zobaczyć w portach, bo zawsze to się zwiedza inaczej z perspektywy praktykanta niż z perspektywy zwykłego turysty. Jeszcze długa droga przed nimi, żeby się doszkolić, ale myślę, że na pewno większość z nich da sobie radę w życiu i w pracy na morzu. Żeglowiec w Gdyni będzie cumował przez tydzień, potem wyruszy w kolejny prawie półroczny rejs. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia tylko w północno-zachodniej części kraju bez opadów, natomiast w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, a najmocniej popada na południowym wschodzie i tam też możliwe burze. Do tego w Karpatach deszcz ze śniegiem, w Tatrach tej nocy może dosypać nawet do 15 cm śniegu. Ta prognoza pogody to na pewno na 16-17 maja, tak. Na południu uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Nocą na Pomorzu możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Nie, sprawdzałem, to dobra prognoza. Poza tym od plus 2 na Pomorzu, 6 w większości regionów do 10 na Podkarpaciu. No a jutro na południu i wschodzie pochmurno, deszczowo, natomiast na północy i na zachodzie pogodnie i bez opadów. Na termometrach, no co tu dużo mówić, chłodniej niż dziś, niż wczoraj, jutro od 6 stopni na Podhalu, 8 na Lubelszczyźnie, 14 w centrum, 16 na Dolnym Śląsku, do 18 stopni na Mazurach. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15, no to pięknie Państwu zagramy. Dzisiaj zamiast dzień dobry, hej! Środa, 17 maja, 137 dzień tego roku. Słońce obudziło się, obudziło po godzinie 4.30, a zajdzie, już zaszło za chmury i to te deszczowe. Koło 20.30, dzień coraz dłuższy, ten dzisiejszy w sumie potrwa prawie 16 godzin. Dziś Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, Święto Narodowe Norwegii, dziś Dzień Konstytucji i Światowy Dzień Pieczenia. No to nam się upiekło dziś, jeśli chodzi o słońce jasne. Pan synoptyk zapowiadał na drugą połowę tego tygodnia, że no właśnie, ta gorsza wersja prognozy. Grzmot w maju sprzyja urodzaju, mówi mądrość ludowa. Dziś imieniny Weroniki, Brunona, Wiktora i Sławomira. Pani Werko, Bruno, panie Wiktorze, panie Sławku, wszystkiego dobrego. Panie Sławku! Panie Wejściu, przepraszam! Pan pozwoli, panie Sławku. Szybko, szybko, szybko! Chwileczkę, przepraszam. Panie Sławku, panie Sławku. Raz. Tak, panie Sławku. Raz. Tak, i na gablotę. Na naszą gablotę. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Michał Jędrkowiak i Piotr Łodej. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me? Lipa i Przyjaciele. Myślę, że nagranie adekwatne do tego, co dzieje się za oknami. Znaczy się, by rozpędzić te deszczowe chmury, chociaż wiadomo, że deszcz jakże potrzebny, szczególnie w maju. U nas oczywiście najświeższe prognozy pogody, będą informacje z dróg, to na bieżąco, ale również te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy, ale będą też niezłe historie, jak choćby ta, gdy poznański podróżnik Paweł Edmund Strzelecki w połowie XIX wieku odkrywał najwyższy szczyt Australii, nazywany potem zresztą Górą Kościuszki. Nie podejrzewał pewnie, że 180 lat później jego grób odwiedzą rdzenni mieszkańcy tamtej ziemi. Jesteśmy tutaj traktowani lepiej niż w naszym kraju, mówi wujek Nablan John Dixon. Co powiedział nie tylko wujek, o tym po godzinie 17. Będą emocje sportowe, bo przypomnę, Intermediolan pokonał lokalnego rywala AC Milan 1-0 w rewanżu. W ubiegłym tygodniu zwyciężył 2-0, został pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów, no ale to nie koniec. Dziś Manchester City podejmie Real Madryt. W pierwszym meczu w stolicy Hiszpanii był remis 1-1. A jak będzie dziś? Jak typu były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski? Wynik jest otwarty. Ciężko wskazać faworyta nawet, że City gra u siebie, ale to Real Madryt ma to coś, ma chyba w sobie DNA, taką rzecz, że no właśnie w takich sytuacjach trudnych potrafi znaleźć receptę na sukces. O początek meczu o 21:00. Więcej o tym spotkaniu powiemy w popołudniowym. Zapraszamy po 16:30. GUS informuje i podaje dane dotyczące sytuacji na rynku dzieł sztuki. Przypomnijmy, w ubiegłym roku informował, że w ciągu poprzednich 12 miesięcy wartość sprzedaży obrazów, rzeźb czy antyków wzrosła ponad 40%. W ostatnich miesiącach zresztą na aukcjach padały rekordowe kwoty. O tym powiemy już za kilka chwil. Ponad 40 europejskich przywódców przyleciało do Islandii. W najbardziej na północ wysuniętym kraju na kontynencie trwa szczyt Rady Europy. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda, a my przy okazji wizyty prezydenta na Islandii opowiemy o Polakach, którzy są tam największą mniejszością narodową. Ta Polonia na Islandii jest bardzo silna. Często już zauważa się, że są książki pisane przez Polaków, wydawane na Islandii i trudno dostępne w samej Polsce. Jak się żyje Polakom na Islandii? O tym jeszcze przed godziną 18:00. Oczywiście będziemy zaglądać do mediów społecznościowych, a tam pojawiły się wpisy ostrzegające przed, uwaga, zjadaniem owoców i warzyw pokrytych, tu uwaga druga, jadalną powłoką roślinną. Wyjaśnimy tego fake newsa jeszcze przed godziną 18:00. Trwają poszukiwania operatorów dronów, które latały w pobliżu lotnisk w Warszawie, w Katowicach, powodujące zagrożenie dla lądujących maszyn. O kompleksowych rozwiązaniach, które mogłyby zapobiec takim niebezpiecznym sytuacjom, dziś też w audycji popołudniowej. No i przez cały czas czekamy na Państwa sygnały. Przypomnę, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, do mailowo, SMS-owo 71335, a najszybciej, najłatwiej na te tematy, które zapowiedziałem, a to oczywiście nie wszystko, telefonicznie. Numer do nas 2 2 i 7 3. Zapraszamy. Kolejne nagranie, no takie, że niech się chmury deszczowe boją. 19 minut po godzinie 15. Zapraszamy do trójki. Europa chce rozliczyć Rosję za jej zbrodnie na Ukrainie. Rada Europy powołała rejestr szkód wyrządzonych przez Rosję od początku inwazji, a deklarację w tej sprawie podpisali przywódcy niemal 40 krajów członkowskich na zakończonym dziś w Reykjaviku szczycie Rady Europy. O szczegółach Wojciech Cegielski. Sytuacja na Ukrainie była głównym tematem rozmów przywódców krajów członkowskich Rady Europy w Islandii. W Europie toczy się wyniszczająca wojna, największa od II wojny światowej. Musimy poszukać odpowiedzi, jak uporać się z wyzwaniami, które powstały w wyniku tej nowej geopolitycznej sytuacji. Mówiła jeszcze przed rozpoczęciem obrad sekretarz generalna Rady Europy Maria Perzinowicz-Burczyć. Politycy z krajów członkowskich nie tylko rozmawiali, ale też składali podpisy pod deklaracją powołującą rejestr rosyjskich szkód na Ukrainie. Ma on pomóc w przyszłej odbudowie kraju ze zniszczeń, ale także pomóc w ściganiu i osądzeniu osób, które popełniły na Ukrainie zbrodnie wojenne. Po pierwsze, nie ma miejsca na bezkarność, dlatego właśnie podejmujemy ważne decyzje dotyczące zniszczeń, a ten rejestr właśnie dotyczy zniszczeń. Mówił w Reykjaviku szef Rady Europejskiej Charles Michel. Rejestr ma funkcjonować przez 3 lata. Będzie przyjmował skargi Ukraińców na konkretne działanie Rosjan, ale eksperci mają też samodzielnie zbierać informacje o szkodach wojennych. Swoją siedzibę ma mieć w Holandii. Unia Europejska już zadeklarowała, że przekaże pieniądze na jego funkcjonowanie. Deklaracji o stworzeniu rejestru nie podpisało 10 krajów, w tym m.in. Turcja i Węgry. Za pomysł powołania rejestru dziękował wczoraj poprzez łącze wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nie będzie pokoju bez sprawiedliwości. Dziękuję Radzie Europy, każdemu z Was z osobna za decyzję o powołaniu takiego rejestru szkód spowodowanych przez rosyjską agresję. Polski prezydent Andrzej Duda mówił w Reykjaviku, że winni zbrodni wojennych muszą zostać osądzeni. Zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne muszą być dokładnie rozliczone, aż wszyscy ich autorzy znajdą się przed wymiarem sprawiedliwości, a każda ofiara otrzyma sprawiedliwe zadośćuczynienie za swoje cierpienie. Na szczycie Rady Europy rozmawiano także o przyszłej odbudowie Ukrainy ze zniszczeń. Prezydent Andrzej Duda mówił, że musi ona zacząć się już dzisiaj. Przypomnijmy, że Rosjanie popełnili na Ukrainie tysiące zbrodni wojennych, a prezydent Władimir Putin jest ścigany listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Straty materialne Ukrainy szacuje się na co najmniej 113 miliardów dolarów, o czym przypomina nasz korespondent z Reykjaviku. Until I'm done with finding the answer.

A już teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Prezydent zwołał na jutro naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Zaproszeni zostali szefowie MON i MSZ, ambasador Polski przy NATO oraz dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych i szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczak. Narada ma dotyczyć lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Europa chce stworzyć rejestr szkód, jakie Rosja wyrządziła na Ukrainie. Deklarację w tej sprawie podpiszą przywódcy 46 krajów kontynentu na trwającym w Reykjaviku szczycie Rady Europy. Prezydent Andrzej Duda, który jest w stolicy Islandii, zaapelował o ukaranie sprawców wszystkich zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie. Rząd zwiększa dopłaty dla rolników, którzy utracili dochody z powodu trudnej sytuacji na rynku zbóż. Wzrosną m.in. dopłaty do pszenicy, kukurydzy czy gryki. Pomoc otrzymają wszyscy rolnicy do 300 hektarów powierzchni upraw, mówi minister rolnictwa Robert Telus. To jest jedna z spraw, które negocjowaliśmy z rolnikami w Szczecinie, z Solidarnością Rolników Indywidualnych, że wszyscy do pierwszych 300 będą mieli dopłaty. Chodziło tu o to, że jest rolnik, który ma 350 hektarów, to do 300 dostanie te dopłaty. O dopłaty mogą ubiegać się rolnicy, którzy sprzedali zboże od 1 grudnia ubiegłego roku do 14 kwietnia tego roku. W przypadku części zbóż ten okres został wydłużony do 30 czerwca. W Warszawie na Stadionie Narodowym odbyły się ćwiczenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Policja, Straż Pożarna i inne służby sprawdzały, jak działać w przypadku ataku biologicznego. Symulowany atak nastąpił w czasie rozgrywanego na stadionie meczu piłkarskiego. Tego typu ćwiczenia są w dzisiejszych realiach koniecznością, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczuk. Cały czas bierzemy pod uwagę to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Widzimy wojnę, widzimy wiele zagrożeń, które mogą w związku z tym pojawić się na terenie Warszawy i stąd między innymi kolejne ćwiczenia dzisiaj na PGE Narodowe. Zadaniem ratowników była ewakuacja osób zagrożonych, piłkarzy, obsługi i publiczności. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 16. A to już za niecałe 28 minut. Teraz czas na wiadomości sportowe. Sponsorem audycji jest Orlen. W studiu Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Wieczorem poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym Manchester City zagrał u siebie z Realem Madryt. Przed tygodniem było 1-1. Na zdaniem byłego reprezentanta Polski i bramkarza Realu Jerzego Dudka, to przed królewskimi jest dziś trudniejsze zadanie. Na pewno czeka nas fura emocji, można powiedzieć. No jedno na pewno martwi kibiców Realu Madryt, że Real jeszcze nigdy nie wygrał tej rundy kwalifikacyjnej, w tym wypadku do finału, kiedy nie wygrał u siebie na stadionie pierwszego meczu. I ten mecz zakończył się remisem, więc to tak statystycznie jakby nie przemawia z Realem. Natomiast jest to na tyle doświadczony zespół, który potrafi rozwiązywać takie krzyżówki, takie zawiłe momenty. Początek meczu o 21:00. Na zwycięzcę tego spotkania w finale czeka już Inter, który w dwumeczu pokonał AC Milan 3-0. Tymczasem Iga Świątek powalczy dziś o awans do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Na drodze polskiej tenisistki stanie reprezentantka Kazachstanu Elena Rybakina. Zdaniem Pawła Ostrowskiego, byłego trenera m.in. Angeliki Kerber czy Marty Domachowskiej, to Iga będzie faworytem tego starcia. Iga nam cały czas udowadnia, że potrafi utrzymać wysoką formę, wysoką dyspozycję, że jest przygotowana do sezonu przede wszystkim i mentalnie, i fizycznie. Panie na kort powinny wyjść około 20:30. Powinny, ale nie wiadomo, czy wyjdą, bo przed momentem też powinien rozpocząć się inny ćwierćfinał. Hiszpanka Paula Badosa miała grać z Łotyszką Jeleną Ostapienko. Panią plany pokrzyżowała pogoda. Z powodu deszczu przerwano już wcześniejsze spotkanie panów. Novak Djokovic grał z Holgerem Rune. Mecz przerwano w drugim secie. Pierwszego wygrał Norwek 6-2. I na koniec jeszcze złe wieści dla fanów Formuły 1. Wyścig o Grand Prix Emilii Romani na torze Imola został odwołany. Na przeszkodzie stanęły warunki pogodowe. Na północy Włoch padają ulewne deszcze, które powodują podtopienia, a ze względów bezpieczeństwa władze Międzynarodowej Federacji Samochodowej zdecydowały się odwołać imprezę. Do tej pory rozegrano 5 rund Mistrzostw Świata. W klasyfikacji generalnej prowadzi Holender Max Verstappen z Red Bulla. Sponsorem audycji był Orlen. Jutro Jutro na południu i wschodzie pochmurno i deszczowo, natomiast na północy i na zachodzie pogodnie i bez opadów, a wiatr północny i północno-wschodni słaby, umiarkowany jutro. A podobna temperatura do dzisiejszej, niższa od tej, którą mieliśmy w weekend czy przed weekendem. Jutro od 6 stopni na Podhalu, 8 na Lubelszczyźnie, w centrum koło 14, na Dolnym Śląsku 16, a najwyższa temperatura pełnoletnia na Mazurach. Trójka. Program trzeci. Słyszałeś sportowy dowcip z mediów społecznościowych? Sportowy dowcip dnia? Zależy który. To posłuchajmy wspólnie. Dobrze. Dziś mecz Intercity. I już za 24 minuty 16. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie. I nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię. Popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak. Zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zdawało mi się, że miało być łatwiej, prościej i szybciej, zabawniej. Wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czymś oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Początek. Kat Jabłoni i Julia Pietrucha. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. 19 minut pozostało do godziny 16. Andrzej Duda zaapelował o ukaranie sprawców wszystkich zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie. Prezydent mówił o tym w trakcie szczytu Rady Europy w Reykjaviku. Właśnie wojna na Ukrainie to główny temat spotkania przywódców 46 krajów kontynentu. O tym mówiliśmy, a o tym teraz, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Rosyjska armia intensywnie ostrzeliwuje ukraińskie obwody przygraniczne po to, by utrzymać ukraińskich żołnierzy w napięciu i nie dopuścić do ich przemieszczania na inne odcinki. O tym zresztą poinformowała dziś ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar. Rannych ratownicy wywożą w głąb kraju, gdzie w bezpiecznych warunkach można ich leczyć, relacjonuje Wołodymyr Garmatiuk. Autobus przerobiony na improwizowaną karetkę. Sanitariusze ochotnicy zabierają rannych ukraińskich żołnierzy z pierwszej linii walk w rejonie Bachmutu. Mamy kilku poważnie rannych i musimy ich jak najszybciej ustabilizować. Następnie znieczulamy wszystkich pozostałych. Zapewnimy im odpoczynek, ponieważ będą mieli operacje i inne procedury. Być może nie spali przez dzień lub dłużej. Przybyli z gorących punktów. W zespole Ukrainka Tetiana, anestezjolog, która przez 20 lat mieszkała w Wielkiej Brytanii, ale wróciła do domu, by pomagać z powodu rosyjskiego ataku na jej kraj. Dziesiątki tysięcy żołnierzy zostało zabitych i rannych po obu stronach wojny od czasu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. Maksym, ranny ukraiński żołnierz, o pewnych rzeczach nie chce mówić. To było piekło. Walka była zacięta. Pocisk trafił mnie bezpośrednio w nogę. Bardzo trudno było mnie stąd zabrać. Czołg strzelał do nas. Helm mnie uratował, nie pękł. Bardzo trudne walki. Rosjanie nacierają i nacierają, ale trzymamy się. Batalion medycznych hospitalierzy składa się z zespołów ochotników, którzy wymieniają się i spędzają kilka tygodni na dyżurze. W każdej chwili są gotowi do akcji. Dziwią się, jak często ukraińscy wojskowie po wyjściu ze szpitala starają się wrócić na pole bitwy. Nigdy nie słyszałam, żeby naprawdę narzekali na ból czy coś takiego. Po wyzdrowieniu mówią, że będą walczyć za swój kraj. Maksym mówi, że nie może być inaczej. Przed nimi jeszcze dużo pracy. Zobaczymy. Oczywiście po wyleczeniu nadal mogę walczyć. Musimy jeszcze wykończyć Rosjan. Tymczasem, podczas gdy wojska ukraińskie stopniowo posuwają się na różnych kierunkach, ludzie zaczynają wracać do wyzwolonych miejscowości. Często jednak nie ma dokąd wracać. Rosja wszystko zniszczyła lub poważnie uszkodziła. We wsi Dolina na granicy obwodów Donieckiego i Charkowskiego przed pełnoskalową inwazją mieszkało 500 osób. Wojska rosyjskie szturmowały wieś przez kilka miesięcy, zrównując ją z ziemią. Nikt tam teraz nie mieszka. Przed wojną przychodziłem tu do mojego przyjaciela Iwana. Odpoczywaliśmy, on miał dom. Teraz nie ma nic, żadnego domu, nic. Pozostał na ulicy. Teraz przychodzę tu pomóc nakarmić psy, pozbierać trochę rzeczy, żeby nikt ich nie ukradł. Tu kiedyś tętniło życie. Dzieci biegały i bawiły się. Teraz nie ma tu nikogo. Tam, gdzie toczyły się bitwy, wszystko jest zniszczone, ale Rosjanie ostrzeliwują też osady, w których nie było intensywnych walk. Strzelają tylko po to, żeby zniszczyć, aby Ukraina nie mogła się normalnie rozwijać przez długi czas. Jewgen pracował jako ratownik, dziś naprawia samochody dla ukraińskiej armii. On, podobnie jak większość Ukraińców, chce jednego – zniszczyć putinowską Rosję. Co to zrobiła Rosja? Думайте sami, chcecie wy w Rosję czy nie? Ja лично nie. To wszystko zrobiła Rosja. Więc pomyślcie, czy chcecie jeszcze jechać do Rosji, bo ja osobiście nie. Obecnie naprawiam samochody dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Muszę zrobić coś, żeby pomóc, aby nasze zwycięstwo było bliższe. Nie pobieda, a nasze zwycięstwo. Pytaję się, choć czym tam pomóc, żeby bliżej była nasza nie pobieda, a przemoga. Relacjonował Wołodymyr Garmatiuk. Dodajmy, że szef wywiadu wojskowego Ukrainy, generał Kiryło Budanow, powiedział, że pomiędzy Ukrainą a Rosją powinna powstać strefa zdemilitaryzowana o szerokości nie mniejszej niż 100 kilometrów. A podjęcie właśnie takiej decyzji to dla nas jeden z głównych warunków zakończenia wojny, oznajmił dowódca. Wyjaśnił przy tym, że Ukraina musi zabezpieczyć się w ten sposób, ponieważ system polityczny w Rosji nie zmieni się nawet po odejściu Władimira Putina. Na jego miejsce przyjdzie nowy tyran z nowymi ambicjami. ambicjami, powiedział Kiryło Budanow. No, przypomnijmy, że rosyjska armia zwiększyła intensywność ostrzałów ukraińskich miejscowości, dziś szczególnie w obwodach charkowskim, czernichowskim i sumskim. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki za 14 minut 16. Nirwana w audycji popołudniowej. Tak niezobowiązująco, jak mniemam, pali Aleksandra mailowo. Serniczka owocowego z serdecznościami z Dolnego, zapłakanego deszczem Śląska. Bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne propozycje. No, na razie za bardzo w pracy nie ma jak. Za 11 minut 16. Ale taki prawdziwy serniczek zrobić to naprawdę dzieło sztuki. Właśnie teraz o tym, że w Polsce nieustannie rośnie zainteresowanie rynkiem dzieł sztuki i antyków i z opublikowanych dziś danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku wartość sprzedaży dzieł sztuki i antyków wyniosła ponad 650 milionów złotych, czyli 10% więcej niż rok wcześniej. Największą kwotę uzyskano ze sprzedaży dzieł sztuki i antyków z dziedziny malarstwa. To sporo ponad pół miliarda złotych, stanowiące prawie 87% łącznej kwoty sprzedaży. Z danych GUS wynika, że ani pandemia, ani kryzysy związane także z sytuacją geopolityczną, m.in. wojna na Ukrainie, nie miały wielkiego znaczenia na rynku sztuki i antyków, mówi Marta Rydzyńska z domu aukcyjnego Polswiss Art. Niewątpliwie rynek sztuki, dzieła sztuki, uznane we wszystkich rozwiniętych krajach jako jedne z najciekawszych dóbr do alternatywnych inwestycji, były przygotowane na to, żeby w okresach niepewności być bezpieczną, sprawdzoną też przez ostatnie kryzysy poprzednie, lokatą, po którą sięgnęli doświadczeni inwestorzy. Dlatego rzeczywiście w okresie pandemii rynek sztuki zanotował bardzo duży wzrost i też stabilnie zachowuje się w okresach bez precedensu sytuacji geopolitycznej aktualnej. Ostatnie lata pokazują, że genialną inwestycją stają się plansze komiksowe. Zaczyna być doceniany polski design. Mówi Agata Szkup, prezes zarządu Desa Unicum. Coraz więcej osób kolekcjonuje biżuterię dawną. Czy rzeźbę, grafikę, pracę na papierze, to już są standardowe takie segmenty inwestycyjne na polskim rynku sztuki. Ważne jest i ktoś, kto zbiera, odkłada długo i później ma swój ulubiony obiekt, na przykład komodę Biedermajera, którą sobie ustawia w korytarzu, w wejściu do swojego mieszkania i cieszy się z tego. Podkreśla Wojciech Fibak, kolekcjoner dzieł sztuki. On jest równie ważny jak ktoś, kto kupuje obraz Van Gogha, modnego artysty za jakieś duże sumy, czy Kantora, czy Nowosielskiego, czy Wróblewskiego. Także nie tylko liczą się giganci, te największe nazwiska, czy Jacek Malczewski, czy Abakanowicz, bo to są rekordy różne aukcyjne, ale też te wszystkie setki, tysiące osób i tych mniejszych transakcji, które się też bardzo liczą i są ważne. Ten wzrost o 10% jest bardzo dobrym sygnałem, ponieważ taki wzrost gwarantuje możliwość dobrych inwestycji. Polski rynek zaczyna też być bardzo dobrym miejscem do inwestowania dla zagranicznych kolekcjonerów. Coraz więcej nazwisk polskiej awangardy powojennej staje się nazwiskami obecnymi na rynkach zagranicznych i mam tutaj na myśli chociażby Wróblewskiego, Szapocznikow, Abakanowicz, Starzewskiego, Kantora. Przebija się na tej arenie międzynarodowej takie młodsze pokolenie artystów między 30 a 60 rokiem życia. I tutaj mam w głowie oczywiście sukcesy Ewy Juszkiewicz czy Piotra Uklańskiego. Więc są to jak najbardziej optymistyczne sygnały, jeżeli chodzi o dalsze wzrosty i dalszy rozwój polskiego rynku sztuki. W okresie pandemii licytacje przeniosły się absolutnie do internetu. Natomiast wiele osób już przed pandemią decydowało się na formę licytacji telefonicznej albo właśnie poprzez internet ze względu na to, że wystawę przed aukcją można odwiedzać prawie miesiąc wcześniej. Z dziełem sztuki można się zapoznać osobiście, a później tą decyzję już finalną podejmować zdalnie. Chociaż każdy kolekcjoner przyzna, że jest to ten najprzyjemniejszy element, to poznawać nowe dzieło sztuki i przyjść na wystawę. A gdzie sprzedano najwięcej dzieł sztuki i antyków? W województwie mazowieckim za kwotę 508 milionów złotych, o czym informował miłośnik sztuki i dobrego smaku nasz reporter Jacek Frenzel. Co pały się, pracobliwe kolejek Madonny do kapelusza.